أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. زواجر بيان دل يهود ونصارى دغسی جوابات بیانیدل د شبهاتو د دین مخ کې پنځه شبهات او داغي جوابات په تفصیلاتو سره بیان شول. دې آیات کې شپږم شبه او داغي جواب الله تعالی ذکر کړي. حاصل د دې آیات دا دی کړه چې قران کریم کې زی په زی باندې عبدیت د انبیاء علیه السلام بیان شو. دغسی قرآن کریم کې عجز د ملائکو بیان شو او بیا خصوصا د عیسی علیه السلام. نو دیو اعتراض وکړه چې تاسو د انبیاء علیه السلام او د ملائکو ګستاخی کوئ، د هغې بېعزتي کوئ، تاسو د هغې بې ادبي کوئ، ځکه تاسو هغې ته عباد وایئ، تاسو ته بندګان وایئ. نو دی آیات کی داغی جواب اللہ تعالیٰ ذکر کی، جواب پا طریقی دا الزام سره دے مونگ دا انبیاء علی صلات و سلام بی عزتی نہ دکڑے، مونگ دا انبیاء بی ادبی نہ دکڑے، بلکہ تاسو بی ادب ہے چی اللہ تعالیٰ تا کمزری کوئی. سنگ اللہ تعالیٰ تا کمزری کوئی؟ حدیث قدسی کے راغلی دی چی سوک اللہ تعالیٰ تا نسبت دوالت کئی نو آغا اللہ تعالیٰ تا کمزری کئی، او دا شرک دے دا کپر دے. نن سوا ہم دیر خلق دا سری سید دا اللہ تعالی یو نیک بندہ دے، خو لیکن تا چاگا تداوی چی دا اختیارات نشتا دے، دا پا غیب بانی نپوئے گی. دا دیر و بریلیانو دا آخر دا چی پلانے بابا دا پا غیب بانی پوئے گی، کل چی تا قبر تلار چی قبر بانی چل چن کی دین و آغا دا پی جنی چی دا نر دے و کدا مذکر دے وغیرہ، چی تا تو دے بانی دا نپوئے گی، غیر اللہ پا دے بانی نپوئے گی، یسا سر جنگ جگڑا کئی. اوی دا دا اولیاء و بیادبی دا، اوی دا اولیاء نمانی، اولیاء منگا منو خلی کنا، دا دا اولیاء و بیادبی ندا جتوی دا دا اللہ تعالی بنده دیں، دا خو بیادبی ندا داگی. دا اولیاء و چکم حقون دینو آغا بیان که سعید آغا، دا اولیاء و کرامات دی آغا بیان که آغا بخپل زیبانی دیں، خدا نا چتوی دا اللہ تعالی نمخ کی و دا اللہ تعالی سر شریک کی. نو مونگا بیادب نیو بلکہ بیادب تاسوی چا اللہ تعالیٰ تکنزلی کوئی، اولیام دا اللہ تعالیٰ سر شرکان کری. او حدیث کی دا غراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ تعالیٰ نبل سوک صبرناک نشت دی، زکا انہم یجعلون لہو ولدن، اللہ تعالیٰ دا پار دا خلق چی دا ولد نسبت کی، وہو یرزقهم ویعافیهم، اللہ تعالیٰ دیو لرزق ورکی، اللہ تعالیٰ ولی صحت ورکڑے دی، او بیام اللہ تعالیٰ سر دیو ولد، دیو اللہ تعالیٰ تا نسبت کئی دا ولد. دا صحیح حدیث دی، امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا غزی کرکڑے دی. او بلی حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالیٰ وی و اما شتمہ ای آیا، بندہ چی ما تا کنزلی کئی نو داغی کنزلی دا دی، پا قولوه لی ولدن، دا بندہ زما فبارکی دا عقیدہ ساتی چی ردا ولد دے، نو ما تا نسبت دا ولد چی کئی نو دادا سی دی لکا ما تا جی کنزلی کئی. دام صحیح حدیث تے، ابن کثیر رحمت اللہ علی دا حدیث ذکر کرے دے. وقالو اتخذ اللہ ولدا، او وی دیو چی نیولے دے اللہ تعالی نائب، نیولے دے اللہ تعالی ولدا، نازا ولے. دا اتخاذ الولد مقصد سلے قرآن کریم کی ودا برازی دیر زوین کی ودا راشی، نو دیبا نظام دیده که پویا کئی یو دی ولدی حقیقی، ولدی حقیقی داره چی داغی مورو پلاری او دا داغی نا پیدا شوی، اغی تولی کی گی ولدی حقیقی. پا مشرکانو کی دا عقیده دا چانوا، ہاں که بازی جاہلان پا کیو چی اغی دا عقیده ساتلا، خدا وچر تردیر جد کمو. تقریبا تمامی مفسرین لیکری دی آیات پا تفسیر کی وای دا ولد نمرات چی مشرکانو یا نور خلقو اللہ تعالی تا نسبت دا ولد کا، و نمرات دا غینا ولدی حکمی تی مراد دیں، ولد حکمی، یعنی ولد حکم دی تو لکھی گی چی نیابت کا ولپلار پا بازی کارونا کی، چی اللہ تعالی بازی اختیارات دا تسپارلی دی، دا اللہ تعالی بازی صفات و بازی اثرات پا دی کی اخکار شوی دی، دا مقصد دا مشرکانو او اغی قیاس کاو پا دنیا پا حالاتو بان اغی قیاس کاو. مشرکانو دا عقیدہ لرل چی اللہ تعالی خو یو دی، مثال لکه مونږ موای چی اللہ تعالی یک یو ذات دی، نو یو ذات چیرې هغه دا ټول کارونه څنګه کولی شي په یو ځای باندې؟ وایي د بادشاهانو قانون دا دی چې بادشاهانو په ملک کې د ملک په اطرافو کې ځان له گورنران نیولي، ځان له وزیران نیولي، د هغې په واسطه باندې کارونه کوي، هغې ته څه تصرفات سپارلی. نو مشرکانو به وایي چې الله تعالی یو دی، یوازې دا کارونه نشي کولی، بلکې الله تعالی بعضی کارونه او بعضی اختیارات چیرې خپلو اولیاو ته بزرګانو ته سپارلی دي. نو دا قیاس کاو دا دنیا پا بادشاہانو باندی. شیخ ولی اللہ رکاول گرام رحمہ اللہ تعالی اغبا یو خبر ذکر کولا، وی دا مشرکانو دلائل چلی اغا قرآن کی ذکر شوی دی اتباع الاباد، بس دما پلار نکدا کول ذکر زکوما، او یو پا باطلو دلائلو دا مشرکانو کی الاقصیت الباطلا، او باطل قیاسو نا کول دا داغی اهم دلیلو. نو یو پا باطل دلیلونو کی او پا قیاس کی یو داو چی دا اللہ تعالی قیاس کاو دا دنیا پا بادشاہانو بان. نو دی آیت کی اللہ تعالی داغی جواب ذکر کئی او اللہ تعالی داغی تردید ذکر کئی پا دریو طریقو بان. وقال اتخذ اللہ و ویدیو، ویدیو چی نیولی دی اللہ تعالی ولد نازولی، دا نازولی مانام پا داغی خاطر بانی وقلل، ولد حکمی دا نازولی دی زمان پا اللہ تعالیٰ بانی دوم را گران دے چا اللہ تعالیٰ و تا دا کارون پری خودلی دی پا دنیا کی عام پا معاشرہ کی دا سیلا و یار دا دیر نیازبین بچے دے دا نیازبین بچے کل دا سی پا معاشرہ کی اگر یو رانے کئی مور اپلا را گی تم بیاسا نوی بس وی تا چی تسکے نو بس وی دا یو زوی دا یار بس دای دا غسی پری خیر دے وی دا پا پلار بانی دیر زیاد گران دے زکا و دا سنوی نو دی مشرکان و ویل دا بزرگان اولیاء پا اللہ تعالیٰ بانی گران دیر نو بس اللہ تعالیٰ دا دیو دا خاطر نو نشدی دیرے تیرے دلیو نو بس خپل سا اثرات و خپل تصرفات و تصفات دیو تسپار لی دی نو دا اللہ سر سکارو نو دیو کئینو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مشرکانو دا عقیدہ ساتلا وی مونگ چر دی خپلو معبودانو عبادت کو دا اللہ تعالیٰ نعلاو وی مونگ دا سی غٹ کاپیرو نیو خدا مونگ اللہ تعالیٰ تا نزدی کئی لکہ دنیا یو بادشاہ دی اغت تور دی نو لاړ به شي وزیر سره میلاو شي بیا بل سره سیکرټری سره نو بیا به بادشاہ ته ورسیږي وای مونږ هو ډیر ګناهګار خلک یو مونږ الله ته ډایرکټ نشو رسیدلی خو مونږ دیو ته وایو دیو الله ته وای نو دا مونږ وسیله کوو الله تعالی ته وقالو اتخذ الله اوی دیو چې نیولې دی الله تعالی ولدن زوی یعنی نایب ولدن نازولی الله تعالی نیولې دی الله تعالی پی وسرت کوي په دریو طریقو سره په دې آیات کې سبحانه پاک دی الله تعالی د نازولین الله تعالی پاک دی الله تعالی سره شریکان نشته دي بل له ما په سماوات او الارض بلکې خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه چیزونه چې پاسمانونه کوي او پزمکه کوي درې مرات کل له قانتون ټول د الله تعالی تابعداري کوي انګري پزمکه او پاسمان کې اختیارات د الله دي نو چاته ضرورت شته دي نشته لري چاته ضرورت دا نائب خو هغه څوک د ځان سره ځان سره شریکی ځان له نائب ګوري ځان له گورنر او وزیر ګوري چې هغه د ملک ټول حدود ته غن شي رسیدلې نو ځمکه او په اسمان باندې بادشاہی الله تعالی ده نو چې رسیدلې شي په خپل او هر څه په خپل کولای شي قادر مقتدر ذات دی نو بیا نائب ته څه ضرورت دی کل له قانتون ټول د الله تعالی د پاره تابعداري کوونکي دي الله تعالی ته تابعدار دي مپسرین دا دی دیر ایمانی زی کرکڑی دی زا خلاصه و امداغی تاستا یو قول چره حسن بصری رحمت الله علیه معنا کری دا کل له قانتون در ایمان دار چی کل له قائم بالشهادت علی انه عبد له دا ټول پدی بانی گواهی کئی چی مونگ اللہ تعالی تا عاجز یو مونگ دا اللہ تعالی بندیانیو کل له قائم بالشهادت علی انه عبد له دا دا اللہ تعالی بندگان دی او بیا خصوصا هغه بزرگان چې هغه دیو د الله تعالی سره شریکان کړی دي هغه خپل د شهادت او گواہی کوي چې مونږ الله تعالی بندګانیو او عاجز بندګانیو. بیا په ټولو کې لوی بزرگ د دې فنیز باندې عیسی علی السلام دی. ما قلت لهم الا امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم رست وراشي. هغه خپل وای زه خدای الله بنده یم، الله تعالی ما او تاسو ویلې چې تا ما ته ویلې دي، ما تر دینه زیاته خبره نه کړی چرته. ربیع ابن انس معنا کړی دا کل له قانتون سمانه ده، کل له قائم یوم القیامه، دا ټول به الله تعالی ته ودرېږي د قیامت په ورځ باندې. یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا آیات دا غیر پر تایید دي. کل له قانتون یعنی کل له قائم یوم القیامه، دا الله تعالی په دربار کې به ټول ودرېږي قیامت کې. امام سدی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی نه وای کل له مقرون بالعبودیت، دا ټول چې اقرار کوي د الله تعالی د فرض د عبودیت اقرار کوي. وای اما قالتا و اما دلالتا، یا په زبان قال سره یا په زبان حال سره، دلالتا سمانه په زبان حال سره. نو دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي، د الله تعالی د عبودیت اقرار کوي، دا یا په جواب باندې او یا پا دلالت حال سره. که یو سړی دا ونوي چې زه د الله تعالی بنده یم، نو په ډوډۍ کې الله ته نه دی محتاج، په دې سا اغیستلو کې الله تعالی ته محتاج دی، نو په دې هر څه کې بیا د عبودیت اقرار کوي په زبان حال سره. اگر که په زبان قال سره ونوي، که دا کافران او مشرکان الله تعالی نه مني، دهریان الله تعالی نه مني، نو په زبان حال سره بیا هم د عبودیت اقرار کوي. زبان قال سره به نه، په زبان حال سره وي. دا امام سدی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغسی امام بغوی رحمۃ اللہ بل یو معنی سره وای، بیا حواله ولیکي. بل معنی کړی د مزللون مسخرون له لما خلق له، دا ټول چری دا ټول مخلوقات الله تعالی ته مسخر دی، الله تعالی ته ذلیل دی، الله تعالی ته عاجز دی چې رسول پاره پیدا شوی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی دی، او دغسی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی. بل له ما فی السماوات والارض، بلکہ خاص تو اللہ تعالیٰ پر اختیار کی ریاض پسمانوں نے کرے پسما کرے، کل اللہ قانتون، ٹول دا اللہ تعالیٰ دا پارا تابیداری کے ان کرے، یا دا ٹول چرے شہادت کے ان کرے پخبل عبدیت باندھے، یا کل اللہ قانتون، دا ٹول اللہ تعالیٰ تو ادری دن کرے قیامت کے اللہ تعالیٰ تب ادری، یا کل اللہ قانتون، دا ٹول چرے پخبل عبودیت بانے اقرار کے ان کرے، یا پا زبان حال سرا او یا پا زبان قال سرا، یا دا ټول عاجزی کې اون کړي، دا ټول معنی چره دي کې صحیح دي. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه کړي، و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. دی آیات کې الله تعالی تردید کوي، جواب کړي د مخ کی خبري، وقال اتخذ الله ولدا، د دې جواب کې الله تعالی رد کوي داغي په دوه طریقو. مخ کې درې جوابونه بیان شول، نو دی آیات کی دو جوابونه نور ذکر کیږي، نو ټول پنځه جوابونه شول. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کړي بغیر د مثال سابق نه د اسمانونو د ځمکه، دا بغیر د مثال سابق نه تاسو چې قران کې نشته دی ودی ویل، دا د بدیع معنا ده. کړه ناشنا پیدا کون کړي اسمانونو د ځمکه، مفسرین ذکر کړی دي بدیع السماوات سمانه ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی ده، یعنی خالقهما من غیر مثال سبقا، الله تعالی د ازمکه او اسمان پیدا کړی دي خو بغیر د دین چې مخکې دیر پاره یو نقشې نقشه نه و، الله دا نقشم برابر کړی دي، د دیر پاره مخکې و انجینیر نو چې هغه انجینیری وکړل خپل، الله تعالی ته نقشه ورکړله. نه نه، ترې نقشې جوړون کې پیدا کون کې دوان الله تعالی دي. ابن کثیر وی خالقهما من غیر مثال سبقا، مخکې ردی یو مثال او نقشه موجود نه و، الله تعالی د ازمکه او اسمانونه پیدا کړل. نو سره شی مخکې سره ولګوي، اے جاهلانو، تاسو وای چې د الله تعالی نه زولی دي، د الله تعالی نه ایبان دي، نو هغه ذات چې بغیر د نقشې نه اسمانونه او ازمکه پیدا کړی دي، دا غي پیر بابا ته او بل ولی ته او بل بزرگ ته ضرورت دي، دا خو هغه څوک کوي چې هغه محتاج دی، الله تعالی خدای احتیاج نه لري. کل له قانتون، دې کې یو مسله هغه چېړو ځان باندې بیا بوج کویم نه، مختصره خبره ته کوم، دا کتابونو حوالی برته بیا ویم، هغه ځان نه بیا کتلی شي. او څه خبرې داسې دي چې هغه زده کول هغه لازمي او ضروري دي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات کې لیکلي دي، وای بدیع السماوات والارض، د بدیعن نا بدعتون غستل شوی دی دغه یو ماده ده نو بدعت څه ته ویل کیږي په شریعت مطهره کې بدعت هغه ته ویل کیږي چې په شریعت کې داغه اصل او دلیل موجود نه وي مساغه ته ویل کیږي بدعت چې په شریعت کې داغه اصل او داغه بنیاد او دلیل موجود نه وي بساغه ته بدعت ویل کیږي او بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تعریف داسې کړی دی وای بدعت هغه څه ته ویل کیږي چې د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د عمل سره موافق نه وي بساغه ته ویل کیږي بدعت چې د قران سره برابر نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره برابر نه دی او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د عمل سره برابر نه دی بس دغه ته بدعت ویل کیږي بدعت معنا نوې ایجاد کړل شوی سي هغه شی چې د غی په شریعت کې اصل او دلیل نشته دی بس دغه ته ویل کیږي بدعت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اول جز درې سوا درې نوی نمبر صفحه کې هم تعریف بیان کړی چې بدعت څه ته ویل کیږي بس دغه ټول الفاظ چې لږ بدل وي خو لیکنه معنا او مقصد د ټول یو دی او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد صحیح حدیث دی و یو کم یو شی چا په دین کې جوړ ک چا غا په دین کې داغه اثبات ثبوت نشته ر قرآن او د حدیث نه او د عمل د صحابه کرامو نه نو هغه مردود دی هغه ته توجه نه کی چې پلانې دا کار کوي پلانې دی کوي کنه تو ګور چې دلیل سره شته په هغه باندې کې نشته دی بیا دی حدیث کې ته یو نقطه وایم هغه نقطه تاسو معلومه ده خو زه ته در یادوم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه دا کلمه د ما د الفاظ عامه نه ده تاسو په نحو کېم دا ویلی دي یا په اصول کېم تاسو ویلی دي چې ما او من دا د الفاظ عامونه دي ذویل قول او غیر ذویل قول دا غي معنی تاسو بیا ځان لګورئ خو مار ته صرف دې دي کې د یو نقطې په خاطر دا ویل نو اس دې لفظ د ما کې څه مطلب دی من احدث فی امرنا چا چې به دین کې جوړ کا ما هغه شی اغا کا عقیده ده ما د الفاظ عامونه لري که نو سه بیا چلوي تطبیق کوي چې ما د الفاظ عامونه دې دي کې څه معنی ده نو هذا ما هغه شی اغا کا عقیده ده اغا کا عبادت دی اغا کا عملونه دی کاغه ترک دی کاغه مقادیر دی کاغه کیفیت دی کاغه هیئات دی کاغه کم دی هر شی چې دی کم کیف عین کدا دی عقیده ده عمل دی ترک دی دا ټول نو هذا ما ليس منه نبی صلی الله علیه وسلم یو کار پریخ دی او ته کی دا بدعت دی هذا ما ليس منه یو عقیده د صحابه کرامو د پیغمبر نو تا عقیده ایجاد کې نو دا بدعت دی هذا ما ليس منه نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی او ته نه کې هذا ما ليس منه نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی په یو کې پیت باندې او ته کې پیت بدلې نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی او زه سره خاص دی تا هغه عمل لوړی په بل ځای کې عین بدلی او دغسې کم بدلی نبی علیہ السلام په یو مقدار باندې کړلی ته په بل مقدار باندې کې ما په مطلب باندې پوه شولی اوس ما دی عقیده ده عمل دی ترک دی کیف دی عین دی کم دی دا ټول څیزونه په دې کې داخل دي نو سره شئ چې مولیان اړم شول ون ختل او بیا خصوصا چې پاکستان او افغانستان کې نښتی دي دا بدعت دی او دا داسې دی او دا نه دی دغه خو بدعت دی په قبر کې لاړ شه بدعتونه دی وکړل په دې باندې ډیوی بل کړی دی او په دې باندې چلیر پاسه غلاپونه دغه کړی دی په دې کې نختی دی زما د خبرې مقصد دا نه دی چې دا دی نه کوي دا دی او کې بدعت دی رد کی نو هذا ما ليس منه کم یو شی چې د الله تعالی د دین نه دی او د الله تعالی د دین په خلاف باندې بل نظام جوړ شوی دی دی باندې خلګه خلو خو دا وای کنه وای دا د الله په دین کې نشته رې په قبرونو باندې غلاپونه کوي یا په غیبه باندې پاسه جنگلي کوي یا قبرونه په خوا وای دا بدعت دی نو دا خوم وای چې دا بدعت دی دا نه جایز دی دا یو نوې شی جوړ شوی دی د الله تعالی دین دا دی چې چاغلاو کله لاس دی کټکا نو پاکستان پاین کې داری چې درې کاله قید ورکا هاذا ما ليس منه په وردن نو دا خوم رد کړه الله بنده دسی بل د الله تعالی په دین کې اوسه جوړ کړی بلکې د الله تعالی د قانون معارضه او مقابله کړی دی د الله دین رد کړی دی په خپل قانون ایجاد کړی دی نو په دغه باندې رد کې په دې بل باندې نه کې هو الله چې دا نه پوهیږي چې دا خلک کولی نه پوهیږي په دې باندې موږ نه پوهیو غټ علما چې دا هر څه ته معلوم دي جګړې کوي مناظرې کوي په دې باندې بل سر په دې باندې مناظره کوي راځي چې پاکستان دا قانون څنګه دی دا آئین څنګه دی دا د الله په دین کې دا خبرې شته چې دی وی کوي آیا دا د الله په دین کې شته چالک بالک ته واده کیږي لکه اخیره شرم پاتې وغه یې موکه وای الک بالک ته واده کیږي په دې باندې باسو کوي چې دا د الله په دین کې شته نو ته دا وای چې دا د الله په دین کې نشته رې چې قبر ته خلک لاړ شي او په دې باندې چراغونه دغه کې په دې باندې غلاپونه واچي دا و کې دا دغه نشته رې دا دغه مې سره ومنله خو دا شته چې خلک بالک ته واده کې په دې باندې چا واسو کو وړاندې شوی دی بس خبره د سره چې یا مجبور دی یا هر څه چې دی بس الله تعالی دې معاف کیو کنه الله دې غر کی چې دا الله تعالی دغه ته د دین ته توجه نشته او دغه کارون ته توجه شته دی دې ته توجه شته چې په طالب باندې خې پتو ور کې خدای دې ته توجه نشته دی بیا بدعت چیرې دا په دو قسم دی زه دا یو قسم بدعت تفصیل تاسو ته کوم په هغه کې وضاحت ډیر زیات دی هغه ځان له وګورې بیا یو چیرې بدعت په دین دی او بل بدعت لید دین دی بدعت په دین دی ته ویل کېږي چې یو عمل دی یا یو وصف دی په دین کې یو څوک داخل کی هغه ته د سنت یا د مستحب نوم ورکی هغه په دین کې نه یو وصف په یو عمل کې زیات کی یا یو عمل زیات کی یا د عمل یو وصف کیفیت یا عین یا کم پاگی کی زیاد کی دا وصف شو دا بدل کی یا عمل اضافه کی او یا دا عمل کیفیت یا عین یا کم زیاد کی پاگی کی کم زیادتی ہو کی او دا دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا حدیث نا دا قرآن نا دا صحابه کرام دا عمل نا ثابت نہیں نو یو دا بدعات دیو دیتا بدعات پی دین ولی کی گی پا دین کی دا رزان نا یو شی اضافه جوڑ کن یا پا دین کی دا عمل کی پیت بدل کن او دویم بدعت لدین دی نو بدعت لدین دی ته ویل کیږي چې یو بدعت دی یو کار دی نوې ایجاد کړ د دین د ترقې لپاره په دین کې هغه دین نه غنی ته خو د دین د ترقې لپاره الګ غنی وسیله غنی هغه ته دی اول ته ویل کیږي بدعت په دین او ته ویل کیږي او د دویم ته ویل کیږي بدعت لدین بدعت بدعت په وسایل دی ته ویل کیږي تغیر پر مثال لکه مثال به طور باندې کتاب دیو لکه تصنیف دیو کا بدعت لید دین دی دغه سی جماعت کې لوډ سپیکر لګولې دی اف ام دی لګولې دی نو دا بدعت لید دین دی بدعت پد دین دان دی بس دا چې شرعاً صحیح دی او په دې کې شرط علما دا ذکر کړی دی چې د حدود شرعیه نه په دې کې تجاوز نه د الله تعالی د دین د ترقې لپاره بس په جماعت کې دسی منبر او دسی محراب جوړول تو نبی علیہ السلام پا زمانی کی دا کارنا نو دا دا دین دا خزمت دا پار دا داو که دا صحیح دے نو یو تولے کی گی بدعات پی دین بل تولے کی گی بدعات لی دین یو تولے کی گی بدعات پی المقاصد او بل تولے کی گی بدعات پی الوسائل نو دا صحیح دے بیا دا دویم قسم چیز صحیح دے دا بدعاتو دا تفصیل دا پارا تاسو که گو رئی نو تاسو گو رئی دا علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتصام او کتاب الموافقات دی مطالعه ضروری ده شیخ رحمت الله علیه عبدالجبار شیخ صاحب رحمت الله علیه اغه یو کتاب په دی باندې لیکل رد بدعات پښتو کې راغم کتل شي او دغه سی په دی باندې راه سنت دا صفدر سی کتاب دی اغه په دی باندې ډیر بهترین وضاحت کړی دی وای اذا قضا امرنا وکړه چې الله تعالی اراده وکړي کله چې اراده وکړي یو کار اذا قضا امرنا کله چې پیسلو کې دی او کار فإنما یقول له یقینا وای دا غت کن شا فیکون وسغه موجود شي الله تعالی چې کله دی او کار په باره کې اراده وکي دین مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دي امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای اذا قضا امرا او ای المراد من هذه الكلمه او قران کریم کې چې دا کلمه راضی نو مراد درې نسی سرعت و نفاذ قدرت الله تعالی فی تکوین الاشیاء و یدی کلمین مراد چی قرآن کریم کی داراشی سرعت و نفاذ قدرت اللہ تعالی زرنا پی زیدل او ورتلل قدرت در اللہ تعالی دی پی تکوین الاشیاء دا سیزونو پا جوڑی دلو کی وی دا کلمه چی راشی دی که نور سوچونو پکرو نمکوی بس دی مطلب داره چی اللہ تعالی یو کار تا دا کیزو اراده و کی نو بس دا اللہ تعالی قدرت سم دا سور شی و کار چره حاضر شی بس دی مانا دادا بس لند نفاذ و قدرت الله تعالی فی تکوین الاشیاء امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کی ہوئی اذا قضا امرن کلی چی اللہ تعالی ارادو کی دا یو کار دا پیسلہ کی فا انما یقول لہو اللہ تعالی و یغی تکون شا فا یکون نوسغ موجود شی علماء دا لکلی دی اللہ تعالی دی کلمی دا کنتم بکی محتاج نلی چی غیتا ہوئی خدا دا اللہ تعالی ارادہ چی راشی چی دی یو کار دی وشی بس نو دا اللہ قدرت لارشی باغی پوری ون خلی و بس غشی موجود شی نو کنتم الله تعالی دې محتاج چې الله تعالی او تدا وی چې کون شتن واغه وشي دې کنتم محتاج نه خو امام راضی وای د دې معنی دار چې د الله قدرت زر ورشي واغه شی موجود شي بس دغه معنی دې کې مراد ده اذا قضا امرا امرا لفظ سری قران کریم کی یوسل شپکش پہ تکرا تراغلے نے او کدی دی معنی ز د کول غواړی نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی سوار لسمعنی دی بیان کړی اغه وګوري تفسیر پس بیا هغه کی وزده کړي نو کدا ټول سوار لسمعنی چ وای نو مسپخین پورې بدغه باندې بس کیږي اذا قضا امرا کلی چ اللہ تعالی اراده وکړي او کار فانما یقول له یقینا و یا غت شکن شاف یکون نو وسغه موجود شي بس هغه موجود چې پغه دی کې کار وشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړي يهود او نصارا او تا دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړي مشرکان او تا او دی آیات کی بل شبہ او داغی جواب ذکر کی گی بل شبہ او داغی جواب ذکر کی حاصل دی آیات دا دے بیا دا قول چا کرے دے اول دا خبر ذکر کرے یو قول علماء دارے چی دا قول دا اعتراض چرے دا نسوارا او کرے دویم قول دارے چی دا اعتراض یہودیانو کاو او دریم دارے چی دا مشرکین عرب کرے دے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی اول قول ترجیح ور کرے دا وی غور قول داری چی دا اعتراض کرده دی دا نسواراو کرده دی خوز منگ استادان بدا خبر کولا وی کم منافات دی بدیکی بس کدا قول چی دی کدا نسواراو کرده کدا یهودیانو کرده کدا مشرکین عرب کرده هر چا چی کرده دی بس دا جواب دی او که آغا وقتی چا نی کرده پا دی وقتی سوک پا پیغمبر بانی دا اعتراض کئی پیغمبر پشت دی نا خو کدا اعتراض وکی نبیایم دا جواب دی بس دا قرآن کریم چیرے بس دا عام دے ورستو پیوزے کی منگر دے تفصیل بیانو دیر خلق چیرے دے شان نزول تا دیر جات اعتبار ورکی نال دا کی منگا قیدہ وایو العبرتو لعموم اللفظ لال خصوص سبب دا دا قرآن یو قیدہ را پا تفسیر کی دیر مهم قیدہ دا العبرتو لعموم اللفظ لال خصوص سبب دا قرآن کریم الفاظ چیرے عام دی دا طول زمانے سردہ لگی اغه خاص سبب لردی اعتبار نه چي دا په ديزه کې د دې لپاره نازل شوی دی بس صرف دا غیر لپاره دی يهوديانو په باره کې نازل شوی دی بس يهوديان خو تلي دي تاسو ته ما حديث ویل او عمر رضی الله تعالی عنه ویل اي خلکو چرته دا ګمانونه کوي چې دا یو يهود ته ویل وای دا مونږ تاسو ته وای واکه په دې خه په دې امت کې کم علما دي کاغه د يهود په طرز باندې روان شول نو غي ته وای او دې امت کې کم جاهلان دي یا کم اميان خلک دي او هغه د عیسایانو د نصاراو په طرز باندې روان شي الله تعالی په هغې باندې رد کوي ځکه یهودیان سره د علم نه ګمراه شوي او نصارا د بې علمۍ نه ګمراه شوي نو دغتې مراد دی عمر رضی الله عنه تاسو په چا پسې ځئ چې هغو پسې ګرځئ تاسو. وقال الذين وسع اعتراض دا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د الله تعالی دین بیان کړه نو دې خلکو دا سوال چې هر چا کړی دی که نصاراو کړی دی که یهودیانو کړی دی او که مشرکین عرب کړی دی نو اعتراض داو وای مونږ سره دی الله تعالی خبر یو کی او مونږ ته الله تعالی وای چې دا زما پیغمبر دی نو مونږ به دی ومنو او یا ته مونږ ته هغه نه خراوړه چې هغه زمونږ د طبیعت برابرې زمونږ د طبیعت ته کمی بګزه کوي دی سره د په سوال ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې ډیر معجزات راغلیو نو دیو چې معجزه غوښتل خو معجزات خو راغلیو کنه راغلیو خو هغه خورده در طبیعت سره نه برابر یاره زه چې دا څه وایم دا مولوی صاحب دا مسله بیان کړي لکه تاسو ته ما پرون په درس کې هم د خبره وکړه ده یهودیان راغلل په نبی صلی الله علیه وسلم پسې وایي زمونږ په خپل میند کې لانجه او جاخه راغلې ده جګړه راغلې ده وایي مونږ ملکانان مشران او مونږ علما د دې قوم سپینګیري مونږ یو مونږ راغلي یو که مونږ په حق یو که په ناحق یو مونږ له ته فیصله وکړه مونږ به تا باندې ایمان راوړو نو دا وروستو کشران به ایمان راوړي. دغه آیات نازل شو واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک اسنه چې بعضی دین د دې لپاره پرې دي که دا مسلمانۍ کې وکنه دا ځان له ځان لري سکه خو ته چرته د الله تعالی د دین په خلاف باندې دغه ونه کی او بیا تاسو ته ما تفصیل لدی وکړه چې دلته کې مفسرین لیکلي دغه آیات کې بیا تفسیر وکړه اسنه چې تا ته باطل په صورت د حق کې پیش کی او ته باندې باندې دوکه شي چرته دا خبره چرته ونه کی کدی ایمان راوړی او کنه راوړی چرته د الله تعالی نو په یو فیصله کې ګور به دي کې څومره پیدا و چې دا غټ غټ خلک دا ایمان دی راوړی که دا اوس دې وخت جمهوریان وین وای چې مړه په دې کې دا پیدا د بس کار دی وای که بس مونږ چیرې په دې الله تعالی په هغې باندې رد وکړه. وقال الذین وایا کسان لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي یعنی جاهلان دي لا یعلمون هغه نه پوهیږي لولا یکلمون الله نو یا خو په رښتیا جاهلان دي لکه مشرکین عرب یا نصوارا او یا جاهلان ندی لکه یهودیان خلی کین چې دا پختنی کوي هغه عالم چې خپل علم باندې عمل نه نو هغه په شان د جاهل باندې دی دیکې مرته سوال او جواب وکړل چې لا یعلمون الله تعالی نه پویږي نو یهودیان خو پویدل نور دی کوي الله چې دا عالمان دی پویږي او دلته کوي چې نه پویږي نو تاسو تمویل چې کوم مراد مشرکان شي یا نصارا شي نو خو به علم او که دغه عالمان دی خو لیکن چې کله په علم باندې عمل نه کوي نو الله تعالی ته به علم ویل دی دا جاهل دی کنه جاهل پشان دی کار کوي لولا یکلمون الله ولی خبر نه کوي زمونږ سره الله تعالی تفسیر جلالین وی خبر نو مراد څه شی دی انک رسوله چې ته د الله تعالی پیغمبر یې نو مونږ سره دی الله تعالی خبر یو کی مونږ ته الله تعالی و چې دا ما پیغمبر دی انک رسول قران دغه سی لګوي د ټکی یو بر سره او تاتینا آیا یا ولی ناراضی مونږ ته یو نه خستا پر رسالت باندې ستا پر رسالت باندې ستا پر صداقت باندې تفسیر جلالین دا معنا کړی دی او تاتینا آیا یا ولی ناراضی مونږ ته یو نه خ علی صدقک ستا پر رشتینوالی باندې ستا پر پیغمبرای باندې چې ته رشتونه پیغمبرې یو نه خ دی راشي کنه تاسو تمام مخ کې ویلله چې نه خ خوراغلی وي د نبی صلی الله علیه وسلم چې په پیغمبرای باندې معجزات راغلی خو دی د خپل طبیعت معجزات وختله لکه قرآن کریم کې براشي دیو دا غوښتل چې داسې معجزات دې راشي لکه په موسی علیه السلام باندې او یا د عیسی علیه السلام په شان کې سورې قصص کې براشي اته څلوېښتم نمبر آیات کې فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسی وای داسې مونږ ته ولې نه راکړلې کېږي لکه څرنګه چې موسی علیه السلام ته ورکړلې شي وو ته مونږ دا کارونه او کداو کداو کا قرآن په یو ځای ولې ناراضي الله دې مونږ سره خبرې وکړي او تاتینا آیا دغسی سوره انبیاء پیندم نمبر آیات کے براشی فلیاتنا بی آیت کما ارسل الاولون لکا وی مرد سنگ پیغمبری چرے دا صالح علیہ السلام دا پار چرے اللہ تعالی دا گٹی نو خراوی سر خلقو تا قتل موسیٰ علیہ السلام چرے امسار آواچے والا دریاب لواغ پا دوزیشو دا غیر پار چینی روانی کردی وی سڑکونا و دغسی ولی دای والا ویستلی وی تا خو منگ لیس سکیم ونکس چرے پرو جدر علاو نکللا نو ته څنګه پیغمبر مونږه مالدار که مونږه مال لکه مونږه باغونه جوړ کا نو دا د خېټې خبرې کوي د خپل خواهش معجزه دی وغوښتله الله تعالی په هغې باندې رد کوي کذالک قال الذین دغسې ویلي وو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه مثل قولهم په شان د وینا د دیو باندې الله تعالی وایي د دې نه مخکې هم ډېر د دې ته وایي الزامي جواب مختصر جواب الله تعالی وی چې دین مراد د دینه چې مخکې کم کافران تیر شوی دی الله تعالی چې کم قومونه ته پیغمبران نه لګلی هغه ما پیغمبران زلای ور شین کړه وغوله نو هغه هم دغه سي ګړی وړي خبرې کولی وګوره تاسو يهوديانو ته دغه ذکر کړی دي مفسرینو او مثل قولهم کما قالوا ارنا الله جهره يهوديانو هم دا سوالونه کړی وکنه نو الله تعالی وی پیغمبر دې کې تسلی ده هم نبی عليه السلام ته تخه پکې ګما دا ایواز په تاب سي نه دی لګیا دیو مخ کې هغه مخکینی پیغمبران چې حکم او کافیر ته راغلی او هغه هم زلشین کړو هغه یو معجزه به چراغ له هغه به نه منل وی بیا بدر شي هغه بل به چراغ له بیا نه منل وی دا دی راشي کله چې بنی اسرائیل دا خبره وکړه لن نصبر علی طعام واحد مونږ یو قسم خوراک نه منو دا او دا دی باندې مونږ صبر نشو کولای الله تعالی ولا غوږی او پیازه و غرسې ورکړل بیا و مانسه بیا مونږ نه وی مونږ سره اخلاص شو هغه دریا باندې چې پوری وتل نو اجعل لنا الها کما لهم الها وی مونږ لم یو سخه جوړ کا نو الله وی پیغمبر ته خپکی گما او دا سي درو خبرې کوي چې مخکینو پیغمبرانو هغه مخکینو پیغمبرانو هم چانه اومد لري مړه تا د حقیقت و یار اکثر خلک وی و یار مونږ د کم یو مليسي ومنو تا دا یو نه منري ته یو حق برس عالم وګره دغه خبرې منه کنه بس خبر اخلاص شو قال الذين كذلك قال الذين دغسي وینا کړی وی هغه کسان من قبل هم چې مخکې ور دیونه مثل قولهم په شان د دیو د پلیتو ویناګانو په شان د کې غړی وړی ویناګانی د سیا غوم کولی تشابهت قلوبهم یو شانت کې رزلون د دیو په کوپر او په عناد کې تفسیر جلالین دغه معنا کړی تشابهت قلوبهم په کفر او عناد لکه سرنګ چې مخکینی کافران د خپل پیغمبرانو سره زد او عناد او په غیبه نه کوبر کړی دار مکی مشرکان تام نه منی دا دغه سې زديان خلق دي دا نه منی وې دا ابو جهل نه چاته پوسوکه چې ته رښتیا خبره وکړه دا پیغمبر په حق دی کنه وې قسم دې خپ په حق دی خو صحیح سره وې ولې نه منی وې زما مشری زما نه زی دا خو د سې خلق دی الله تعالی وې دا د تخپل مشری چې دی د خواهش مند دي تشابهت قلوبهم شیخ ولی الله رحمه الله اغي ذکر کول وې تشابهت قلوبهم د دې ټولو کافرانو فکرونه او سوچونه چې دا ټول یو دي او در ټول دین چې هغه یو شاند کې ټول چې په جمهوریت کې دي نو کاغه د امریکای دي کاغه پاکستان دي کاغه بل دي کاغه بل دي چې هر دي سوچونو فکرونو ټول کافرانو یو شاند کې دي نو مسلمان په خلاف مسلمان تنګوا اعتراض په کوو د ټول فکرونو سوچونو یو شاند کې دي قد بیننا الایات یقینا اخکار بیان کړی دي یقینا بیان کړی دي مونږه ډېر نه خې دی وای چې او ته اتینا آیت مفرد ذکر شوی دی ته یو معجزه غواړی الله وی مارته دنیا را لګلی ته منی ننو دنیا معجزه ردی پیغمبر دا شق القمر چو شو اگر پیغمبر معجزه نه دا قران دا پیغمبر معجزه نه دی ولی معراج چې نبی صلی الله علیه وسلم خطر دی ولی دا معجزه نه دا دنیا معجزه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې ته نه منی نبی علیہ السلام په لوح کې لاس کته کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی وی وبلګی په صحیح حدیث کې راغلی دی غالبا بخاری کې حدیث ترې کې مسلم کې نبی علیہ السلام په سفر باندې دی وی وبر اوړی دا او د صبح نشته نبی علیہ السلام او د سمات ک صحابی وی مونږ یو لوخ کی وبر اوړی دا سره یې کولاو وبړې لګی وی د نور صحابه کرام او د سمنو نبی علیہ السلام پغی کلاس کی خو دا او صحابه ته وی راځي او د سنت کوي وی ټول صحابه او د سنو وکړه صحابی وی ما قتل جن نبی علیہ السلام درې درې ګوتو درې سرونه چری دا وبدا سي داس را جوش کیدلې داس کیدلې ته یو معجزه وی غیر الله وی ما ډیر شی معجزه ورکړي خو چې ته نه مانی نو خو بس د منلو د نه منلو خبره ده اصل کې بس دغه خبره چې نه منلو خبره عذر کېته بس نه منی مې منه دا ځان له موضوع ده خو دې پیغمبر په صداقت باندې دلایل ډیر شی راغلي لقوم یوقنون لپاره د قوم چې هغه په یقین کوي نو ستاسو یقین نشته رې ستاسو ایمان نشته رې نو دیو جن تاسو دغه نه منئ نو قد بیننا الآیات ډیر نه خراغلي دي چې هغه خو هغه پیدا ورکي یقین والا وته نو چې چا یقین نه هغه ته پیدا غنه ورکي ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم مخکی زواجر بیان شول شبهات بیان شول او داغی جوابات بیان شول وس د دین اورستو اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغی سره متعلقه پنځه خبر الله تعالی بیان کړی دی نو دی کی اوله خبره بیانیږي اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی ورکړي ان ارسلنا کا یقینا تلی گلی مونږه پیغمبر بالحق بالحق سمانه ده تفسیر مظهری معنا کړی دا وای حق نو مراد دی کی قران کریم دی قال ابن عباس رضی الله عنهما المراد منه القال المراد بالحق القران تفسیر مظهری دا غلی کړی نو ان ارسلنا کا یقینا لګره ته مونږه پیغمبر بالحق په قران سره مونږ لګلې کتاب در الله در کړی دی د نظام کتاب دی دوی معنا په سرینو بیان کړی دا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا تفسیر تبری کې وای دا حق نو مراد دی آیات کې دین اسلام ته مراد دی ان ارسلنا کا یقینا لګلې ته مونږه بالحق په دین اسلام سره ته الله لګلې د ژوند د تیرولو قانون هم در کړی دی چې خلق روانه و په دې قانون باندې بس دا د تللو لار دغه قران دی دین اسلام ته مراد دی یا یو بل معنا په سرینو او زموږ استادانو کوله و ان ارسلنا کا یقینا لګلې ته مونږه بالحق د پاره د بیان اولو د حق بالحق کې دا با فمانه د لام سره دل للحق لبیان الحق دا الله پیغمبر د دې لپاره راځي چې خلکو ته حق بیان کړي نو علما کرام د انبیاء علی السلام وارثان دي دا به خلکو ته حق بیانې کما مسله کې اتفاق دی هغه کیسې می اتفاق دی هغه مسله بیان کړي چې خلکو کم حق پټ کړی دی نو هغه توضیح کا د ضرورت مسله بیان کا بشیر انذیر ورکون کې له اهل طاعته تابعداران د پاره او نذیر انذیر ورکون کې د معصیت والو د پاره تفسیر مظهری لیکلی دی بشیرن له اهل طاعته نذیرن له اهل المعصیت زیر ورکون کې د پاره د منونکو او ير ورکون کې د پاره د منونکو ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تفوس نشی کېدل استانه فوارد دوزخیانو کې عن اصحاب الجحیم ته دوزخیانو مبارک استانه تفوس نشی کېدل ذکر فانما عليك البلاغ قران کریم کې وای بتابانی صرف رسول دی وعلينا الحساب ومنغو سره حساب کو سورۃ الرعد کې براشي سلوی ختم نمبر آیات کې فذكر انما انت مذکر سورۃ الغاشیه کې براشي استاکار چې صرف خلق ته نصیحت بیانول دی په لهدا کڅوک دا خبره کوي په معاشره کې وای کړه دنیا په یو ګټ کې چې یو کس جهنم تلار شي الله تعالی به زمنګ نه تپوس کوي او مونږ به ماغه جهنم ترا کېږي ځان سره زمونږ لر سره ته پوښتنه کوي الله تعالی الله تعالی وي ته صرف د الله دین بیان کړه چې او منل و دې منی کوونه منل نو اللہ دی ته ہدایت وکي کنه نو جهنم خوځیش ترې کنه جهنم ته ولي الله ودا جهنم په چا باندې ډکې دا بدی باندې ډکې ته د الله تعالی دین سره بیان اوس چا و منل چا و نه منل ډیر خلک بدا سی وی کنه یار پلانې مولي سیب لګیا رې مړ چا په عمل وکه ندی په کوي پی عالم بد الله دین بیان خپل ذمہاری ادا کوي او مخکې تاسو ته وایي سواء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کته ته الله دین بیانې او کنه بیانې داخله کې ایمان نه راوړي نو هلته کې مونږ بیا دوه اعتراضونه کړي دغه جوابونه هم کړي یو دا چې هر کله دیو ته انذار پیدا نه ورکوي بیان ته پیدا نه ورکوي نو بیا ته بیان ولیکې نو دی یو د دې لپاره چې په دې خلکو باندې حجت قائم شي چې د الله دین ته بیان شوی دی دویم دا چې ته خپل ذمه ادا کا ته قیامت کې الله تعالی ما او ته ویلي زما او ته دین نه سوالو چې دیو نه مانه ما پیسې شل کړی زما سره خدا غزور نو نو ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کېدل استانه په اړه د دوزخیانو کې ته جهنم والو په اړه استانه تپوس نه کیږي چې دا ول جهنم تراغلل نه الله نه تپوس نه کوي ها د دې تپوس بر نه کوي چې تا د الله تعالی دین رسول او کنه دا برته وی بلغ ما انزل الیک دا الله تعالی دین چې خلکو ته ورسو دا تپوس بن الله کوي.